by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. To me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I live. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on my love, you can depend. It's written on the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Een van de meest opmerkelijke nummers van de Troggs. Hier in deze nieuwe aflevering van de late avond. Je hoorde Love is All Around. Dat ook menigmaal is gecoverd door andere beroemde bands. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer vertroetelen, zoals altijd, op dit uur. Met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker hangen, blijf bij ons. In de show, onder andere een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op en vroeg aan u: wat is uw favoriete manier van ontspannen? Gaat u op zo'n matje liggen? Zen? Wandelt u in de natuur? Of kijkt u gewoon naar een detective? Zou ook zomaar kunnen. Zijn mensen die worden er ook helemaal ontspannen van moord en doodslag op televisie. Verder, Middags Dekkers, hij is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de menselijke ontwikkeling. Maar dan natuurlijk in een dierenjasje gegoten. En hoe dat eruit ziet en hoe dat te beluisteren valt. Wat is dat dan allemaal? Dat hoor je zo meteen in de show. En we gaan praten met niemand minder dan Tessa de Groot. Wat doet zij zo al? Daar komen we zo meteen op terug hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Riverside. Dit is De Late Avond. prachtig, toch? Deze van Celine Dion. The Power of Love. En Hurricane Smith ervoor met Don't Let It Die uit 1971. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een reportage van Jeroen van Gent. De titel: wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Alles lijkt wel tot een kookpunt te stijgen tegenwoordig. De Haagse politiek, de weersomstandigheden, het Midden-Oosten. Maar hoe gaat u daar dan weer mee om? Wat is uw favoriete manier van ontspannen? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? De sauna, naar het strand. Ja, nou ja. Ja, dat is best wel... U heeft echt paraat. Ja, sporten, ook nog. Ja, ja. Eerst de sauna dan maar. Hoe vaak doet u dat zo al? Nou, te weinig. het liefst zou ik echt één keer in de maand wel gaan. Maar als je dan eenmaal bent geweest, dan denk je... Nou, ga ik volgende keer weer. Maar dan zit er toch wel wat langere tijd tussen. Dat is wel ontspannend. Ja, ja, je kan ook nog even lekker zwemmen in de tuin leren. Bubbelen. Dus er is van alles te doen. Maar het is wel ontspannen. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Een boek lezen. Ja. Dat vind ik heerlijk. Even los van de dingen en hardlopen. Maar met een boek echt tot jezelf komen, denk ik. Ja, gewoon even niks anders te doen hebben. En hardlopen is wel heel anders. Ja, dat is helemaal. Dan is het, maar kom in een stofje vrij en dan ben je echt gewoon... ik weet het niet wat het is, maar het is een soort van natuurlijke haai is het. Een pep? Je bent gewoon helemaal... je gedachten komen helemaal los. Dus, dat werkt wel. Ja. Is het nodig? Soms wel, ja. Leven is druk. Ja, inderdaad. En er zijn genoeg dingetjes. Dus je moet af en toe even tijd vrijmaken voor andere dingen dan de dagelijkse sleur. U zou niet zonder kunnen als er gezegd wordt van je gaat niet lopen vanavond. Nou ja, ik heb ook wel eens tijden dat ik het niet doe. Of ik heb jaren het niet gedaan. Dus het is wel fijn als het er is. Oké. Hoeveel kilometer? Ja, het liefst tot aan de marathon. Dus, echt? Ja. Oeh, dat is 40. Ja, dat is 42, ja. Lukt u dat? Ja, wel eens gelukt, maar ook wel eens niet gelukt. Dus, maar de lol zit er met het trainen. Je maakt heel veel uren als je wedstrijden doet. En ik loop ook wel eens weken gehad dat ik richting de 100 kilometer in de week liep. Wauw. Maar dat is gewoon, dan is het, de training moet de ontspanning zijn. En dat is de ontspanning. Dus, Wat is jouw favoriete manier om te ontspannen? Sporten. Ja? Ja, ik volleybal zelf. Als ik echt in de stress zit voor toetsen of tentamens of zo, dan ga ik het liefst sporten. Ja. Ja, dan kan ik mijn hoofd tenminste leegmaken. Wel bewust dus. Ja. En dat helpt. Ja, zeker. Zeker. Ik moet het echt ook doen, want anders word je gek in je hoofd als je echt stress hebt. Met examen kan ik me wel voorstellen. Ja. Nee, ik vind dat weer heerlijk als ik gesport heb. Even mijn hoofd leeg en dan kun je weer... dan kun je er weer tegenaan. Wat is het voor sport? Ik doe volleybal. Oh ja, dat is volleybal. Ja. Dat is best wel intensief. Ja, zeker. Knallen. Ja, zeker. Ja. En nu beachvolleybal in de zomer. Dus dat is wel heel leuk. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Wat doet u dan? U loopt hier gezellig? Misschien is dat al iets? Ja, lopen. Gewoon lopen? Ja, lopen. Ja? Ja. Verder nog wat? Lekker iets met water. Lekker rustgevend. Ja, het is best wel warm nu. Ja, ja. Dat kan geen kwaad. Nee, kan geen kwaad. Wat doet u dan? Zwemmen? Zwemmen. Lekker zwemmen. Ja. Waar? Bij Bronkhorst. Inge de Bruin. Oh, dat? Ja, ja. Ah, het zwembad dus. Ja. Juist, ja. Oké. En hoe vaak? Ik bedoel, ja... Twee keer in de week. Twee keer in de week? Ja, twee keer in de week. En binnenkort ga ik ook boksen. Boksen? Ja, boksen. Bij Art van Loon. Oh, de sportschool hier zo, ja? Ja, deze. Oh, u haalt een portemonnee tevoorschijn en een pasje. Oh, ik zie hem al, ja. Ja, Aad van Loon Sport. Oh, te gek. Ja, lekker hoor. Is dat helemaal nieuw voor uw boksen? Nee, ik heb het een tijdje geleden gedaan. U pikt het weer op zo'n manier? Ja, ik pikt het weer op. Wat ja. Leuk. Ja. Daar zou ik nou nooit aan denken. Maar is boksen ontspannend dan? Ja, ontspannend. Ja? Ja, ja, ja. Woede gaat eruit, die agressie. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar die ander die krijgt dan te verduren, of niet? Ja. Ja. Is dat nee, wel goed? Is gewoon een boksbal is het en op een zak. Op een zak. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Goedemiddag. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Sporten. Sporten? Ja, absoluut. En dan dus... wat voor sport? Dat vraag ik eerst maar eens. Boksen. Serieus? Ja. Dat was net de meneer, die zei ook boksen. Ja, nou, leuke meneer. Wauw. Leuke meneer. Ja, nou. Nee, boksen is een superleuke sport. Je traint je hele lijf, dus absoluut aan te raden. Daar vroeg ik ook al naar, want een ander krijgt dan van allerlei klappen. Maar hij zegt, nee, boksbal. Maar doet het met andere... Nee, ik train ook wel met anderen. Ook wel sparren, ja. Oké. Okay. Je kan ook op de zak natuurlijk. Je kan ook op de zak trainen. Om te oefenen. Die slaat niet terug. Ja. Maar als je een goede trainer hebt en een goede gym, dan is het zeker veilig om ook met anderen te trainen. Ja. Nou, het ligt niet voor de hand. Als je zo, ik associeer het niet met dames. Gek is dat, nee, hè? Ja, maar ja. Nou, het is wel opkomend. Maar in de, ja, klopt. Er wordt niet veel door dames gedaan. Nog niet. Dus alle dames, kom lekker boksen. Hoe kwam dat zo? Hoe kwam je er zo bij? Mijn vader en mijn broer boksen al heel lang. Ah, en toen zocht ik een andere sport. Toen ben ik daarmee begonnen. Ja, dan krijg je dat. En kunt u zo'n beetje aan? Tuurlijk, absoluut. De familie? Nou, mannen blijven altijd sterker, hoor. Maar ik denk dat je een goede kans maakt, de vrouw. Oké, okay, maar ja, tactisch moet je ook zijn met een boksen. Je hoeft niet per se sterker te zijn, tactisch toch? Ja, klopt, absoluut. Ja. Ja. Wat is uw favoriete manier om te ontspannen? Wandelen, fietsen, ja. Sporten, fitness dan. Ja, wat doet u voor fitness? Wat is dat voor? Hier op dorp, bij de Ouwetjesclub. Ouwetjesclub? De Ouwetjesclub. Je zit wel met tussen oudere mensen. Nou ja, nee, maar ik ben zelf natuurlijk ook niet meer 18, hè. Ja. Maar nee, op... op maandag, woensdag en vrijdagochtend. En dan, ja, dan zijn er toch wel een aantal generatiegenoten, zeg maar. Die komen bij elkaar. Dat is ook leuk ook, toch? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Leuk. Dat is heel leuk. Ja, en ja, dat is de inspanning en ontspanning tegelijk dan. Ja. Dat is aan converseren ook nog met elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Alle wereldproblemen passeren. Waar we nu niet over zullen beginnen dan. Nee, precies. Maar is het dan wel ontspannend als al die wereldproblemen voorbij komen? Jawel, dan? Ja, natuurlijk. Met een kwinkslag, hè. Ja, oké, gelukkig. Ja, ik ontspan bij het strand of het zwembad. Of lekker met de honden wandelen. Dat is lekker, toch? Ja, hoor. Prima. Maar ik sport ook wel 3 keer in de week. Oh, toch wel? Nou, ja, dat moet. Dat komt er dan nog even achteraan. Wat is het voor sport? Wat is het voor sport? High intensity training. HIIT noemen ze dat bij ons. In een sportschool neem ik aan. Ja. En bootcampen. Oh, dat is ook high intensity feitelijk. Nou, het is ook gewoon heel gezellig. Leuke club meiden en dat maakt het wel leuk. Nou, ik zie het niet. Ja, maar ik zie het wel eens. Als ik de picknick en dan komt er zijn hele groep voorbij. Ja, dat zijn wij dan wel eens. Ja. En dan denk ik, wauw, krijgen ze allerlei opdrachten. Wat doen die meiden allemaal? Ja, wat doen die meiden allemaal? Het is trouwens wel gemixt, hè? Mannen en vrouwen. Ja, jong en oud. Dus echt, dat maakt het ook wel heel leuk, vind ik. Iedereen kan het. Ja? Je gebruikt elkaar ook heel veel met gewicht. Dus ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik doe het al 16 jaar. Ja, je doet het al lang. Want het is gewoon heel, uiteenlopend. Het verveelt niet, neem ik aan. Het verveelt niet, precies. Nee. En je loopt buiten, dus het is ook altijd lekker in de natuur. Ja. Dus je kunt ook met boodschappen doen gaan lopen of zo. Oh ja, ik wandel ook sowieso naar mijn werk en weer naar huis. En dus dat sowieso allemaal. Maar maandagavond is ook altijd nog wel een rondje van een kilometer of 5, 6 met iemand. Ja. Dat is goed. Ja. Let's hear the guitars, please, in the NB. Okay, that's fine. Let's make it. Take one. Hey, let's go, man. Here we go. Play hard and strong all the way. Let's hit real hard on that very last day flat after we're tested a second. Boom! And watch me on that part. Are we ready? Let's go. Take 5. Good vibration. Yeah. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Mooie Franse muziek. La ciel, la terre, el lo. En het water natuurlijk. Hè. Isabel Aubray en Good Vibrations hoorde je in een hele speciale uitvoering van The Beach Boys. Speciaal op verzoek van Jeroen van de Gent. Straks een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over belangrijke zaken zoals een metafoor op pootjes. Zo is de rubriek. En hij maakt weer vergelijkingen met de mens natuurlijk. Het komt er allemaal aan. Na deze prachtige van Madonna. Take a Bow. Watching you, watching me. One. Ze zeggen dat de ontwikkeling die je in je leven meemaakt, van baby via kind tot volwassene, dat het een soort ontwikkeling is die de mensheid ook in de loop van de evolutie heeft meegemaakt. Dat is niet waar. Als bioloog mag je dat helemaal niet zeggen. Maar het is toch wel opvallend dat kinderen veel meer met dieren hebben. Zeker in de zin van metafoor als volwassen mensen. Het duidelijkste bewijs wat ik ken is een boek. Als je een boek hebt wat over dieren gaat, dan kun je er gif op innemen dat het een kinderboek is. Kinderen die worden opgevoed met dieren. Alle vergelijkingen met dieren worden opgevoed met stripverhalen. Maar ook ze hebben pyjama's met beestjes erop. Warm waterbordjes met konijntjes. Elke avond worden ze verhalen over dieren voorgelezen. En het meest opmerkelijke is dat die verhalen geen van allen ergens op slaan. Het soort beesten waarmee kinderen worden opgevoed, dat heeft niets te maken met de beesten die in het echte bos rondlopen. Een eend die wel een jasje aan heeft, maar geen broek. En als die gaat zwemmen, doet hij een zwembroek aan. Olie Bommel, een soort pedofiele beer die het met een jong poesje doet. Het is een volstrekt absurde en krankzinnige wereld waarmee wij onze kinderen van jongs af aan opvoeden. De meest krankzinnige denkbeelden worden hun in. Er is een soort fauna van de geest. Naast dit is de echte fauna waarmee we een relatie hebben. En je hebt de fauna van de geest waarmee we een relatie hebben. En het verschrikkelijke voor mensen zoals ik, biologen, is dat die fauna van die geest, die wordt erin geramd op een leeftijd dat je die er nooit meer uitkrijgt. Je weet, kinderen hebben gevoelige leeftijden ergens voor. Dat is het sadistische van het Nederlands onderwijs.

like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? I'm a goon now. Oh, the young dudes. Hey, goose. Carry the news. Where are you? Boogaloo dudes. Snap up. Carry the news. Mot de Hopel, wie kent het niet uit de jaren 70? Begin jaren 70, apart nummer zou je kunnen zeggen. Hè? All the Young Dudes en Boudewijn de Groot natuurlijk met het veelbesproken welterusten, meneer de president. En actueel als altijd. Over een paar minuten gaan we praten met Tessa de Groot. Zij is algemeen directeur van Onderzoekshuis. Herman Bruin gaat praten met haar. Ze is gedreven door enthousiasme, nieuwsgierigheid en een flinke dosis energie. En Tessa wil het verschil maken voor mensen die te maken hebben met maatschappelijke problematiek. Je hoort het zo meteen. Na deze prachtige, want we hebben niks anders in de aanbieding dan Marlon Rodet en New Age. If love was a word, I don't understand the simplest sound of four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, to move on, whatever it was, whatever it was. There's nothing now. You changed, new age. I'm walking away from everything I need a room with new colors. When I didn't mind living the life of others. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was. There's nothing now. You change, new age. So much fire. A word I don't understand, the simplest sound, four letters. Are you loving the pain? Mijn gast in de studio is Tessa de Groot. Tessa, welkom. Dankjewel. Je hebt een bedrijf dat heet Onderzoekshuis. Ja, dat is klopt. Een huis met veel onderzoeken. Ja. En wat onderzoeken jullie dan zoal? Wij onderzoeken met name maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van de burger. Dat klinkt heel technisch allemaal, maar eigenlijk gaat het om hele praktische zaken waar iedereen in de maatschappij mee te maken heeft. Veiligheidszaken, zaken rond duurzaamheid, maar ook jeugd, opvoeding, mensen in de bijstand. Ja. Eigenlijk allerlei zaken waar een overheid de burger op moet bedienen. Daarvoor gaan wij in gesprek met burgers om te kijken hoe zij die thema's ervaren en met name wat hun behoeften zijn. Altijd al een beetje nieuwsgierig geweest naar wat mensen drijft? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ja, ja. Van jongs af aan eigenlijk. Ja, heel nieuwsgierig. Meisje altijd geweest, ja. Dit is niet eigenlijk wat je denkt, nou dat leer ik op school en dan ga ik een onderzoekshuis beginnen, nee, denk ik. Nee. Het is sowieso best wel een bijzondere manier geweest, denk ik, hoe ik hier ben beland. Ik zeg ook altijd, ik had van tevoren nooit gedacht dat dit beroep überhaupt bestond, wat wij doen. Mm-hmm. Dus dat is ook altijd wel grappig. En ja, toen ik dat kleine nieuwsgierige meisje was, woonde ik zelf in Haarlem. Dus ik ben uiteindelijk nu in Rotterdam geland. Ja. Ik ga er ook nooit meer weg. Maar is een bijzondere reis geweest de afgelopen jaren. En waarom Rotterdam dan? Ik heb half Haarlemse en half Rotterdamse roots. Mijn moeder komt uit Rotterdam en mijn vader komt uit Haarlem. Dus, oké. Okay. Ja. Dus je hebt toch deels Rotterdam ook in je hart gesloten? Ja, absoluut. Ja. En het bedrijf zit ook in Rotterdam? Ja, absoluut. Werken jullie dan heel veel voor de Rotterdamse overheid? Met name de gemeente Rotterdam, maar eigenlijk ook wel in andere delen van het rand. In Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Breda. Als je goed werk verricht, dan krijg je met mond-op-mond reclame natuurlijk steeds meer klanten, denk ik. Ja. Dat gelukkig maar. Ja, en het klinkt me ook heel persoonlijk. Ja. Jullie sturen geen enquêteformulieren of iets van die naart? Nee, klopt. Wij gaan echt met mensen in gesprek. Dat vinden we ook echt heel erg belangrijk. Met name omdat we zien dat als mensen de ruimte krijgen om hun verhaal te delen. Mm-hmm. En dat er echt de tijd wordt genomen om naar dat verhaal ook te luisteren. Dat kleine moment van soms een uur of twee uur al zoveel voor iemand kan betekenen. Mm-hmm. Dat ze er echt mogen zijn, dat ze geen nummertje zijn. En ik denk dat iedereen binnen het onderzoekshuis die bij ons werkt, en ik zelf ook, dat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden. Ja. Ja. Zijn er veel vooroordelen tegen de overheid? Ja, we zien soms best wel veel weerstand tegen de overheid. En soms ook weer mensen die heel erg door de overheid geholpen zijn. Dus dat heeft heel erg met de mensen hun eigen ervaring te maken. Ja. Je ziet ook dat mensen, dat zien we ook wel eens als mensen niet zelf in Nederland geboren zijn, dat ze veel meer hebben met de overheid nog in het land van herkomst. Of de politiek in het land van herkomst. Daar zijn je zoveel verschillende geluiden over. Ik denk ook dat het huidige kabinet dat ook wel laat zien nu. Dat we daar als maatschappij verdeeld in zijn. Ja, en ik denk net, de dingen die misgaan, die worden altijd breed uitgemeten. De dingen die goed gaan, daar lees je weinig of niets over, toch? Ja, dat is het lastige van de media ook wel, natuurlijk. Toch wel, ja. Kan je daar ook nog wat aan veranderen? Ja, bij de media, inderdaad, de dingen die goed gaan, die mogen ook wel eens benoemd worden. En ik denk dat er echt ontzettend veel dingen goed gaan. En ik denk dat dat er in iedere gemeente heel veel dingen goed gaan. Dat ook daarin zoveel te benoemen. Dus lastig om daar heel specifiek in te zijn. Ja, bij het onderzoekshuis gaan in ieder geval dingen heel goed en ook heel persoonlijk en menselijk. Ja. Dat heb je in ieder geval duidelijk kunnen maken met dit verhaal. Mensen die meer willen weten, onderzoekshuis.nl? Ja. Kom je daar terecht? Ja, gewoon onderzoekshuis.nl. Maar en ja, dan, je hebt overheid of grotere bedrijven, niet persoonlijke mensen als klanten. Nee, wij werken in principe alleen maar voor overheden, lokale gemeenten, ministeries. Maar ook voor maatschappelijke stichtingen en organisaties. Ja. Dus eigenlijk als die iedereen. Als ze willen bereiken, dan kunnen ze daar even kijken hoe ze dat het beste kunnen doen. Precies, ja. Mooi verhaal over het onderzoekshuis en de overheid die nog meer zou moeten luisteren naar hoe de maatschappij in elkaar zit. Ja. Tessa de Groot, dank voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De mooie, echte kleuren van Cyndi Lauper aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een De Late Avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij heeft natuurlijk ook weer prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Turn Breaks en Long Distance. Mooie nacht. Ugly.